सच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनो तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला।